2 дугаар Тесалоник, 3 дугаар бүлэг. Эцэст нь ахдуу нараа, эзний үг та нарын хувьд ямар байсан шиг, тиймхүү төргөн тарж, алдаршуулагдах болтугай гэж бидний төлөө залбир. Тэрчлэн гажууд болон хорон муу хүмүүсээс бидний гэтлэгхийн төлөө залбир. Учир нь бүх хүмүүс итгэлийнх биш аж. Харин эзэн бол итгэмжид. Тэр та нарыг муу нэгнээс хамгаалан хүчтэй болгоно. Бид та нарт юу тушаана? Түүнийг та нар хийж байгаа болон хийхч болно химээн та нарын талаар эзэн дотор итгэх итгэл бидэнд бий. Эзэн та нарын зүрхийг Бурхны хайранд ба Христийн дэвчээрд хандуулах болтугай. Ахдуу нараа, та нарын биднээс хүлээн авсан уламжиллийн дагуу биш, имх журмгүй амьдралаар амьдрагч ахдуу бүрээс хол байхыг бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр бид та нарт тушааж байна. Учир нь бидний үлгэр дуурайлыг яаж дагах ёстойгоо та нар өөрсдөө мэддэг. Яагаад гэвэл бид та нарын дунд ёс журмгүй байгаагүй, мөн хэнийч далахнаас зүгээр идээгүй. Харин бид та нарын хэндэн ч дарамт болохгүй тулд өдөр шөнөгүй хөдлөмөрлөж, эцэж туйлдтлаа ажиллаж байлаа. Бидэнд эрх байхгүй дээ ингэсэн юм биш, харин та нарыг бидний жишээг дагаасай гэж өөрсдийгээ та нарт үлгэр дуурайл болохын тулд ингэсэн юм. Бид та нартай хамт байхтай хүртэл хэрв хэн нэг нь ажил хийхгүй бол бүү идэг гэж захидаг байсан. Учир нь та нарын дундаас зарим нэг чинь имх журмгүй амьдралаар амьдран, ажил огт хийхгүй, харин бусдын хэрэгт оролцдог хүмүүс адил загнаж байна гэж бид сонслоо. Тийм хүмүүсийг анир чимээгүйгээр хөдлөмөрлөж, өөрсдийн далхаан эдхийг эзэн Есүс Христ дотор тушаан уриалж байна. Харин ахдуу нараа, та нар сайныг үлдэхээс бүү зүрхшээ. Хэрв хэн нэгэн чинь энэ захидлаар дамжуулсан бидний үгийг дагахгүй бол тэр хүнийг онцлон анхаар. Түүнийг ичээхийн тулд түүнтэй бүү нийл. Тэр хүнийг дайсан мэт бүү үз, харин ахдуу болохын хувьд түүнд сануул. Амар тайвны эзэн өөрөө та нарт ямар ч тохиолдолд амар тайвныг сойрхох болтугай. Эзэн та бүгдтэй хамт байх болтугай. Паул би энэ хүү мэнчилгээг өөрийн гараар бичиж байна. Энэ бол загтал тус бүрдэх ялгарх тэмдэг юм. Би ийм маягаар бичдэг. Бидний эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та бүгдтэй хамт байх болтугай.